μόνο dir daman. Ουσάνω σαν τα πληρώνω να σε γλέπω dir daman. Για να πεις να κάνεις πάνω, να μην πέσω κι αποθάρω τσιμπίρι πηγάλα. Στα κέντρα περπατείς. Να χαρείς την εμορφιά σου το φουστάνι το μακρύ, τα ψηλό σου το τακούρι, περπατάς και τρέμει. Κλέψει την καρδιά. Μωρά με κάνες να τρελαθώ, γιατί φως μου σ' αγαπώ. Να χαρείς την εμορφιά σου, την ποδιά σου τη χρυσή, αν σε σκάντσω τη γυρίζεις, γλυκτοπούλα μου εσύ. Έχεις τόση νεμορφιά. Όταν βάλεις το παπάκι με τη φούντα τη χρυσή, πρέπει ο ουρανός να πέσει με τα αστέρια του μαζί.